ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 31वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र का विचार हो गया है, द्वितीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। अंगावबद्ध उपासनाएं जिस शाखा में कही गई हैं, उसी शाखास्थ अंग की ही तत्त्व उपासनाएं होगी या अन्य शाखास्थ उन अंगों की भी तत्त्व दृष्टि से उपासनाएं होगी, इत्याकारक संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय प्रदान करने के लिए इस अधिकरण का प्रारंभ हुआ। पूर्व पक्षी ने सन्निधि प्रमाण को आधार बना करके बताया कि जिस शाखास्थ अंगावबद्ध उपासनाएं हैं उद्गीथादि की प्राणादि दृष्टि से, उसी शाखास्थ उद्गीथादि की वो उपासनाएं होगी, अन्य शाखास्थ उद्गीतादियों की प्राणादि दृष्टि से उपासना नहीं मानी जाएगी। सिद्धांत है कि प्रत्येक वेद में और सभी शाखास्थ उद्गीतादि अंगों की प्राणादि दृष्टि से उपासनाएं होगी, इसलिए कि उद्गीतम उपासित इत्यादि वाक्य में उद्गीत इत्यादि सामान्य श्रुति का प्रयोग है। यह श्रुति उद्गीतत्व अवच्छिन्न उद्गीत नामक जो साम भक्ति विशेष है कर्मांग सभी शाखास्थ उनका परामर्शक है। उद्गीत ये श्रुति, इसलिए उद्गीत श्रुति प्रमाण से उपस्थित होंगे उद्गीतम उपासित इत्यादि वाक्य में समस्त शाखास्थ उद्गीत नामक अंग, और श्रुति बताएगी इनकी प्राणादि दृष्टि से उपासना करो। उद्गीत इस श्रुति से जो जो उपस्थित होगा उन उनमें प्राणादि की दृष्टि करो, ये उपासित शब्द बताएगा। और उपास्य का उपस्थापन करने वाला उद्गीत यह श्रुति रूप रव है, निरपेक्ष रव श्रुति है, और ये बलवती है सन्निधान प्रमाण से, उसका अर्थ संकोच नहीं किया जा सकता। एक शाखास्थ साम भक्ति विशेष उद्गीतादि में ही ये प्रथम सूत्र में बताया। प्रथम सूत्र में अलग अलग शाखास्थ उद्गीतादि का स्वरादि भेद होने पर भी प्राणादि दृष्टि से चिंतन होगा ये कहा गया। द्वितीय सूत्र इस अभिप्राय से भगवान वेदव्यास जी ने लिखा कि जो स्वरादि निमित्तक विरोध प्रतीत हो रहा है वह विरोध भी नहीं है। जैसे अलग अलग शाखास्थ अंग अंगियों का परस्पर संबंध मान लेते हैं मीमांसक, और भिन्न भिन्न शाखास्थ अंग अंगियों का आपस में संबंध स्वीकार करने में कोई विरोध नहीं होता है, ऐसे अलग अलग शाखास्थ तत्तद अंगों की अन्य शाखा में बताई गई प्राणादि दृष्टि से उपासनाओं का भी कोई विरोध नहीं होगा। इसे दृष्टांत पूर्वक द्वितीय सूत्र से बताया जा रहा है, मंत्रादि वद्वा अविरोध। तो ये अन्य शाखास्थ अंगों की अन्य शाखोक्त उपासना मानने में अविरोध है, विरोध की अनुपपत्ति है। क्यों अनुपपत्ति, कैसे अनुपपत्ति है? तो कहा मंत्रादिवत। तो जैसे मंत्र कर्म तथा गुणों का अन्य अन्य शाखाओं में परस्पर अन्वय होता है, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा। इस दृष्टि से पहले मंत्र का उदाहरण बताया, येषाम अपि ही शाखिनाम इत्यादि भाष्य वाक्य से भाष्यकार भगवान ने, कि यजुर्वेद में वो नहीं है कुटरु रसि यह मंत्र, कुकुटो असि यह मंत्र है, जो तंडुल पेशन के लिए अस्मादान रूप कर्म होता है, उसके अंग के रूप में श्रुत यजुर्वेद में मंत्र है कुकुटो असि, कुटरु असि यह मंत्र नहीं है। तो भी इन दोनों मंत्रों का विकल्प से अश्मादान में विधान है, और ये कहा जाता है कि कुकुटो असि इति अस्मानम आददाति, कुटरु असि इति वा इत्यादि से ओ अस्मादान रूप कर्मांगत्वेन रूपेण उस यजुर्वेद में जो पठित नहीं है मंत्र कुटरु रसि, इसका भी अन्वय हुआ, अन्य वेद में पठित है। तो अन्य वेदस्थ कुटरु रसि इस मंत्र का जैसे अन्यत्र संबंध हुआ, ऐसे अन्य शाखास्थ प्राणादि दृष्टि से उद्गीत आदि की उपासनाओं का अन्य शाखास्थ अंगों में भी अन्वय होगा, इसके लिए उदाहरण था। कर्म का उदाहरण है कि ये जो समिधादि पंच प्रयाज है उनका पाठ नहीं है वहां पर, कहां मैत्रायणी शाखा में, लेकिन वहां पर भी मैत्रायणीय में भी पंच प्रयाज आदि का पाठ न होने पर भी पंच प्रयाजाओं के गुण, जो पंचत्व संख्या रूप गुण है, उसका कथन होने से जो प्रयाज नामक कर्म है उसका भी वहां पर अन्वय हुआ। गुणी का कथन देख करके, गुण का कथन देख करके गुणी का अन्य शाखा से अन्वय हुआ। इसका उदाहरण वो पंच प्रयाज आदियों का था। अब तथा येषाम अपि अजो इत्यादि वाक्य से मंत्र का गुण का उदाहरण बताया जा रहा है। मंत्र का उदाहरण हुआ, कर्म का उदाहरण हुआ, अब गुणों का। मंत्रादिवत इसमें आदि शब्द से ग्राह्य कर्म और गुण दोनों है ना, तो मंत्र शब्द से ग्राह्य मंत्र का उदाहरण हुआ, आदि शब्द से ग्राह्य कर्म का उदाहरण हुआ, आदि शब्द से ग्राह्य गुण का उदाहरण बताने के लिए ये वाक्य है। तथा येषामपि इत्यादि भाष्य में इसका अवतरण है टीका में, मंत्राणाम, हाँ पूर्व से है, गुणम उदाहरति तथा येषाम इति। तो गुणम उदाहरति यानी अन्य शाखास्थ गुण का अन्य शाखा में अन्वय हुआ, इसका उदाहरण बताया जा रहा है। तथा येषाम अपि अजो अग्नि सोमीयः इति जाति विशेष उपदेशो नास्ति तेषाम अपि तद विषयो मंत्रवर्ण उपलभ्यते छागस्य वपाया मेदसो अनुब्रूहि इति। तो यजुर्वेद में ये जो अजो अग्नि सोमीय इस वाक्य में पठित अजत्व जाति को बताने वाला अज है उसका पाठ नहीं है, वहां केवल अग्निसोमीय पशु की ही प्राप्ति है, अग्निसोमीय इतना ही है, अज शब्द का प्रयोग नहीं है। तो इति जाति विशेष उपदेशो नास्ति, अग्निसोमीय पशु का तो उपदेश है लेकिन अजत्व जाति को बताने वाला जो अजह यह शब्द है वह यजुर्वेद में पठित नहीं है, केवल अग्निसोमीय ऐसा है। तो कहते हैं तेषाम अपि तद विषयो मंत्र वर्ण उपलभ्यते। तो तद विषय यानी जाति विशेष विषयक मंत्र का यजुर्वेद में भी पाठ है, लेकिन वो जाति विशेष वाला जो पशु है उसको बताने वाला अज शब्द का पाठ नहीं है, लेकिन तद विषयक मंत्र का पाठ है। उसे देख करके उस अजत्व जाति का पशु यजुर्वेद में अपठित होने पर भी उसे लिया जाता है। ये हुआ गुण का उदाहरण, अजत्व जाति गुण है ये कह रहे हैं। थोड़ी टीका देखिए, टीकाकार और स्पष्ट करते हैं कि यजुर्वेदी नाम अग्निसोमीय पशु श्रुतो न अज इति। तो यजुर्वेद में अग्निसोमीय पशु का तो पाठ है लेकिन वो अग्निसोमीय का तो अर्थ होता है अग्नि और सोम देवताक पशु, उसे अग्निसोमीय पशु कहा जाता है, लेकिन वह पशु कौन से जाति का होगा ये नहीं कहा, खाली देवता मात्र बताई गई पशु की अग्निसोम, लेकिन वो अग्निसोम देवता पशु अश्व है या वो अज है ये सब नहीं बताया। तो इसलिए कहा कि यजुर्वेदी नाम अग्निसोमीय पशु श्रुतो न अज। तो अज ये जो जाति विशेष है पशु की वो नहीं सुनी गई, पशु की देवता तो सुनी गई लेकिन जाति नहीं सुनी गई। तो तथापि प्रेश मंत्र लिंगात जाति विशेष संग्रह इत्यर्थ। तो भी जो ये प्रेस मंत्र है, ये संन्यास में प्रेस मंत्र होता है अलग, ये कर्म कांड का प्रेस मंत्र है कि छागस्य वपाया मेदसो अनुब्रूही, जो भाष्य में दिया है ना वो है प्रेस मंत्र। और उस प्रेस मंत्र में जो अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग है उस लिंग प्रमाण से जाति विशेष गृहित हो रही है। वो छाग शब्द का प्रयोग है ना, उससे वो जाति विशेष का ग्रहण हो रहा है। तो इसलिए उस छागस्य ये जो मंत्र में प्रयुक्त पद है इस पद का अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य के आधार पर छागत्व जाति वो छाग भी होता है अज विशेषी छाग होता है। इसलिए इस मंत्रगत अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग के आधार पर क्या हुआ कि वो जो अजत्व जाति है उस अजत्व जाति का भी ग्रहण हुआ, अजत्व गुण का भी, ये यहां पर कहा गया। जो अपठित जाति विशेष है, अश्रुत जाति विशेष है, उसका भी मंत्र सामर्थ्य से ग्रहण हुआ, मंत्रगत लिंग से ग्रहण हुआ, इसका ये उदाहरण हुआ। ऐसा हाँ हाँ वही वही हाँ हाँ यही प्रेस मंत्र होता है। हाँ वो जो प्रेरणा दिया जाता प्रेरणा हाँ जो यज्ञ के आचार्य सहायकों को जो जो प्रेरणा देते हैं, जिन मंत्रों से प्रेरणा देते हैं उसे प्रेस मंत्र। छाग भेड़ और बकरा इन दोनों यानी दोनों को भी अज कहा जाता है, तो छाग का अर्थ बकरा ही होता है, बकरा यानी अज, अज का जो अर्थ है वही छाग का भी अर्थ होगा। हैं? अच्छा भेड़ और बकरे में कोई अवंतर? हाँ अब और आगे वाला जो वाक्य है इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार। तथा वेदांतर उत्पन्नानाम अपि अग्नेर्वेर इत्यादि का अवतरण है टीका में कि मंत्राणाम उदाहरणांतरम आह तथा इति। मंत्रों का पहले एक उदाहरण बता दिया था, उटरु रसी इत्यादि, अब और भी उदाहरण मंत्रों का बताते हैं, इसलिए कहा मंत्राणाम उदाहरणांतरम आह। तथा वेदांतर उत्पन्नानाम अपि अग्नेर वेर होत्रम वेरध्वरम इति एवं आदि मंत्राणाम वेदांतरे परिग्रहो दृष्ट। तो वेदांतर उत्पन्नानाम, इसमें उत्पन्न शब्द का अर्थ है विहित, तो वेदांतर विहित जो मंत्र है उन मंत्रों का अन्य वेद में भी उपसंहार देखा गया। ये कहा कि वेदांतर उत्पन्नानाम अपि अग्निर्वेर होत्रम वेरध्वरम इत्येवम् आदि मंत्राणाम, ये अन्य वेद में विहित अग्निर्वेर इत्यादि जो मंत्र हैं उनका वेदांतरे परिग्रहो दृष्टः। अन्य वेद में तो ये मंत्र पठित है सामवेद में, अग्निर्वेर इत्यादि, और इनका संग्रह होता है आपके यजुर्वेद में भी। तो सामवेद अन्य वेद हुआ और उसमें पठित मंत्रों का यजुर्वेद में ग्रहण, तो अन्य वेदस्थ मंत्र अन्य वेद में भी जैसे अन्वित हो रहा है, ऐसे एक शाखा में पठित उपासना का अन्य शाखास्थ अंगों में भी निस्सरण हो जाएगा, उपसंहार हो जाएगा, ये यहाँ पर दृष्टांत है। टीकाकार लिखते हैं वेदांतर उत्पन्नानाम इत्यादि का अर्थ कि साम वेदस्थानाम यजुर्वेदे परिग्रह इत्यर्थ। और उदाहरण है तथा बहुरीच पठितस्य सूक्तस्य यो जात एव प्रथमो मनस्वान इति अस्य अध्वर्यवे सजनीयम शस्यम इत्यत्र परिग्रहो दृष्टः। तो बहुरिच का अर्थ है ऋग्वेद, तो बहुरिच पठित मंत्र का अर्थ हुआ ऋग्वेद पठित जो मंत्र है उसका यजुर्वेद में ग्रहण है। तो अन्य वेद में विहित मंत्र का अन्य वेद में उपसंहार, इसका एक उदाहरण वो हुआ सामवेदस्थ अग्निर्वेर ये मंत्र यजुर्वेद में गृहित हुआ, ऐसे ऋग्वेद में पठित मंत्र का भी यजुर्वेद में ग्रहण होता है, इसका उदाहरण ये है। तथा बहुरीच पठितस्य सूक्तस्य यो जात एव प्रथमो मनस्वान इत्यस्य अध्वर्यवे सजनीयम् शस्यम् इत्यत्र परिग्रहो दृष्ट तस्मात् यथाश्रयाणां कर्मांगानां सर्वत्र अनुवृत्ति एवं आश्रितानां अपि प्रत्यानां इति अविरोधः। ये तस्मात् इत्यादि वाक्य पढ़ने से पहले ये जो द्वितीय उदाहरण है उसका उसकी टीका देखिए। तथा इति ये जो तथा गौरीच पठितस्य इत्यादि में जो तथा आया है उस तथा को तथा इति इससे कहा गया। स जना स इंद्र इति अनेन उपलक्षितम सूक्तम सजनीयम, तो वहां पर आया ना अध्वर्यवे सजनीयम शस्यम, अध्वर्यवे यानी अध्वर्यु के द्वारा किया जाने वाला जो कर्म यानी यजुर्वेद विहित जो कर्म, उस कर्म में सजनीयम नामक जो स्तोत्र है उसका शस्यम यानी संसन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। ये अध्वर्यवे सजनीयम शस्यम का अर्थ है कि यजुर्वेद विहित जो कर्म उसमें सजनीय मंत्र का स्तोत्र का पाठ करें। वो सजनीय मंत्र कौन है, तो सजनीय मंत्र हैं स जना स इत्यादि, वो है ऋग्वेद में पठित। तो ऋग्वेद में पठित जो स जना स इत्यादि मंत्र से युक्त एक स्तोत्र है पूरा, और वह स्तोत्र सजनीयम इस नाम से कहा जाता है। उस स्तोत्र का नाम है सजनीयम, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम आदित्य हृदय स्तोत्र, ऐसा सजनीय स्तोत्र वो है ऋग्वेद में पठित ये सजना स इत्यादि मंत्र जिसमें है, ऐसा स्तोत्र वो है सजनीय स्तोत्र, और उसका पाठ ये वाक्य बता रहा है यजुर्वेद विहित कर्म में करना है। तो अन्य वेदस्थ मंत्र पूरा स्तोत्र मंत्र समूह रूप जो स्तोत्र है सजनीय नामक, उसका यजुर्वेद में उपसंग्रह हो रहा है ना, यजुर्वेद में उपसंग्रह हुआ, इसका एक उदाहरण ये हुआ। अब इसमें जो यो जात एव प्रथमो मनस्वान इत्यादि मंत्र है यजुर्वेद में पठित सजनीय स्तोत्र का एक अंश मंत्र, ऐसे कई एक मंत्रों का समूह है स्तोत्र वो सजनीय नामक, उसमें आया हुआ एक मंत्र है उसका भी एक अंश है यो जात एव प्रथमो मनस्वान। इसमें इस ऋचा में जो जात और प्रथम और मनस्वान ये शब्द हैं, ये शब्द इंद्र के विशेषण हैं। उसका अर्थ किया जा रहा है टीका में उन सब शब्दों का। पहले टीकाकार सजनीय ये नाम कैसे पड़ा स्तोत्र का ये बताते हैं कि तथा क्या नाम स जनास इंद्र इति अनेन उपलक्षितम सूक्तम सजनीयम। स जनास इंद्र यह मंत्र है उस सजनीय नामक स्तोत्र के प्रारंभ में। तो जैसे ईशा वास्योपनिषद केनोपनिषद कठोपनिषद ये नाम कैसे पड़ा, तो उपनिषद शब्द के साथ तत्तद उपनिषद के प्रथम मंत्रस्थ जो प्रथम पद हैं एक दो वो जुड़े, तो ईशा वास्योपनिषद ये नाम हुआ। केने शीतम पतति प्रेषितम मनः में केन शब्द जुड़ा था केन उपनिषद। ऐसे स जनास इंद्र यह मंत्र है सजनीय स्तोत्र के प्रारंभ में, और उसमें शुरू वाले जो सजन शब्द हैं स और जनास में जन को लीजिए और उसके साथ एक तत्संबंधी प्रत्यय कर दीजिए तो सजनीयम ये बन जाता है तद्धित प्रत्यय करने से। तो इसलिए कहते हैं टीकाकार कि स जनास इंद्र इति अनेन यानी अनेन मंत्रेन उपलक्षितम सूक्तम, इस मंत्र के द्वारा उपलक्षित जो सूक्त है जैसे पुरुष सूक्त रुद्र सूक्त ऐसा ये एक सूक्त है। सूक्त यानी स्तोत्र विशेष वैदिक स्तोत्र सूक्त कहलाता है इंद्र सूक्त है, उसका नाम है सजनीयम। इस मंत्र से उपलक्षित सूक्त का नाम हुआ सजनीय सूक्त। और तस्य याजुस आध्वर्यु कर्त्रिक प्रयोगे संसनम दृष्टम। तो तस्य यानि सजनीयस्य सूक्तस्य तस्य सर्वनाम सजनीय सूक्त का परामर्शक है, इसलिए तस्य का अर्थ निकलेगा सजनीयस्य सूक्तस्य। ओ याजुस आध्वर्यु कर्त्रिक प्रयोग में संसन देखा गया। संसन का अर्थ होता है कथन पाठ। और वो याजुस ये जो प्रयोग का विशेषण है यजुर्वेद विहित प्रयोग याजुस प्रयोग हुआ वो। और अध्वर्यु कर्त्रिक तो अध्वर्यु नामक जो ऋत्विक होते हैं यजुर्वेद के उनके द्वारा किया जाने वाला जो प्रयोग कर्म और उसमें इस ऋग्वेद विहित सजनीय सूक्त का पाठ होता है। तो इस प्रकार अन्य वेदस्थ मंत्र का अन्य वेद में अन्वय संबंध इसका एक उदाहरण हुआ। अब वो जो मंत्र है यो जात एव प्रथमो मनस्वान इत्यादि जो सजनीय मंत्र में ही आता है, शुरू में तो आया इंद्र एक स जनासो इंद्र इत्यादि, उसमें इंद्र की विशेषता बताने वाला ये द्वितीय मंत्र में ये है कि यो जनास यो जात एव प्रथमो मनस्वान। इसमें जात शब्द का अर्थ है प्रथम आयु वाला बाल। तो यो जात यानी बाल सन बालक अवस्था वाला कौन इंद्र, इंद्र का विशेषण है। तो यो जात यानी बाल एव, जात एव का अर्थ निकलेगा बाल एव, और प्रथम शब्द का अर्थ करते हैं गुणै ही श्रेष्ठ। जात एव का अर्थ कर दिया बाल एव, आयु के दृष्टि से देखा जाए तो बालक है, लेकिन गुणों के दृष्टि से देखा जाए तो कहते हैं प्रथम है, यानी गुणों से श्रेष्ठ हैं। और मनस्वान है का अर्थ है विवेक से युक्त है, तो मनस्वान यानी विवेकवान वो कौन? इंद्र। स इंद्र एवं विध, इस प्रकार का जो इंद्र है बाल अवस्था में ही जो गुणों से श्रेष्ठ गुणों से युक्त है और आपका विवेकी भी है, ऐसा जो इंद्र है जनास यानी हे जना, ऐसा संबोधन है जनास शब्द, जन का पर्यायवाचक है जनास, और जनास शब्द का बहुवचन है जनास, सकारांत है जना जनासौ जनास ऐसा बनता है संबोधन में हे जनास यानी हे जना। इन विशेषताओं से विशिष्ट इंद्र का स्तवन करो इस सूक्त के माध्यम से। हाँ हाँ, तो एवं विधो हे जनास यानि जना, ओ ऐसा इंद्र है उसको इस सजनीय सूक्त से प्रसन्न कर लो, इसका पाठ करके एक प्रकार से। क्या कौन सा हाँ इंद्र देवता का, इंद्र देवता है और इंद्र देवता की विशेषता बताई कि वो बाल अवस्था बाल होता हुआ भी बालक होता हुआ भी कैसा है कि विवेकी है और गुणों से श्रेष्ठ है, ऐसे इंद्र देवता की आप स्तुति करो इस सजनीय स्तोत्र से। उपसंहार वाक्य है तस्मात् यथा आश्रयाणां कर्मांगानां सर्वत्र अनुवृत्तिः एवं आश्रितानां अपि प्रत्ययानां इति अविरोध। तो जैसे यानी प्रत्यय कहते हैं दृष्टि को और आलंबन है अंग, उन्हें कहा जाता है आश्रय आलंबन को, जिसमें दृष्टि की जाती है वह प्रतीक है आलंबन, वो है आश्रय। जैसे शालिग्राम में विष्णु दृष्टि की जाती है तो विष्णु दृष्टि का आलंबन हुआ आश्रय हुआ शालिग्राम, नर्मदा जी के कंकड़ में शिव दृष्टि करते हैं तो वह नर्मदेश्वर हुआ आश्रय और शिव दृष्टि उसमें आश्रित हुई की जा रही है। तो ऐसे ही ये जो कर्मांग हैं उद्गीत आदि ये हैं शालिग्राम नर्मदेश्वर जैसे प्रतीक, वे हैं दृष्टि के आलंबन आश्रय, उनमें प्राणादि दृष्टि की जाएगी और जिनमें प्राणादि दृष्टि की जा रही है उनको कहा जा रहा आश्रय, और की जाने वाली दृष्टि को कहा जा रहा है आश्रित। विष्णु दृष्टि है आश्रित, शालिग्राम है आश्रय, ऐसे उद्गीत आदि हैं आश्रय और प्राणादि दृष्टि है आश्रित। हाँ हाँ, प्रतीक आश्रय को प्रतीक कहते हैं। हाँ क्या कह रहे हैं आप? हाँ, वहां शुरू में ओंकार है, लेकिन जो समस्त साम की उपासना आती है लोकादि दृष्टि से, तो वहां उद्गीत शब्द से वो साम का अवयव पूरा जो उद्गीत है वो लेना है। तो द्वितीय अध्याय में जो समस्त साम पांचभक्तिक साप्तभक्तिक की लोकादि दृष्टि से उपासना बताई, वहां पर उद्गीत शब्द का अर्थ ओंकार मात्र नहीं अपितु वो अवयव, जैसे प्रस्तावादी अवयव है, हाँ हाँ, हिंकार प्रतिहार निधन आदि, ऐसे वहां उद्गीत का अर्थ उद्गीत ही पूरा अवयव। हाँ, और शुरू में पहले अध्याय में वो उद्गीत ओंकार है, इसलिए कि वहां पर उद्गीत का समानाधिकरण ओम ये पद है, ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम कहा है, वहां वो नहीं जाता है, केवल उद्गीतम है। तो भाष्य में उपसंहार वाक्य है कि तस्मात, तो तस्मात का अर्थ हुआ मंत्रादि के तरह अन्य शाखास्थ उपासनाओं का अन्य शाखास्थ आश्रयों में भी उपसंहार संभव होने से, उपसंहार में कोई विरोध न होने से उपसंहार हो जाएगा। इस अभिप्राय से यथा आश्रयाणाम कर्मांगानाम सर्वत्र अनुवृत्ति, आश्रयभूत कर्मांगों की जैसे सर्वत्र अनुवृत्ति होती है मंत्र गुणादि की, ऐसे कहते एवं आश्रितानाम अपि प्रत्ययानाम, आश्रित जो प्रत्यय हैं उद्गीतादि अंगों में जो प्राणादि दृष्टि की जा रही है वे हैं आश्रित प्रत्यय, और उन प्रत्ययों की भी सर्वत्र अनुवृत्ति होती है इति अविरोध, इसमें इसलिए कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार ये 31वें अधिकरण का विचार संपन्न होता है। 32वें अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोकों का पहले हम लोग उच्चारण कर लें, फिर अर्थानुसंधान करते हैं। ध्येयो वैश्वानरोपी ध्येयो वैश्वान क्या ध्येयो वैश्वानरांसोपि ध्यातव्य कृष्ण एव वा, अंशेषुपास्ति फलयो रुक्ते अस्त्यंशधीरपि उपक्रमावसानाभ्याम समस्तस्यैव चिंतनम्, अंशोपास्ति फले स्तुत्यै प्रत्युकोपास्ति निंदनात्। तो ध्येयो वैश्वानरांसः अपि ध्यातव्य कृष्ण एव वा, ये विषय तथा संशय को बताया गया। छांदोग्य उपनिषद में तथा बृहदारण्यक में वैश्वानर विद्या आती है ना, तो वो जो वैश्वानर विद्या है वो है यहाँ पर विषय। पूर्वाधिकरण में विषय थी कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं, यहां विषय है वैश्वानर विद्या, और वैश्वानर विद्या को विषय बना करके ये संशय बताया जा रहा है कि वहां पर समस्त वैश्वानर उपासना भी वैश्वानर विद्या के प्रकरण में श्रुत है, और व्यस्त उपासना भी श्रुत है। एक एक वैश्वानर के अंगों की भी समस्त वैश्वानर के दृष्टि से उपासना, उसे व्यस्त उपासना कहा जाता है। प्राचीन शालादि जो पांच ऋषि बैठे विचार करने के लिए पहले कि कौन आत्मा किम ब्रह्म इति, ऐसा कि हमारी आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है, ऐसा तो उनको निर्धारण नहीं हो पाया वैश्वानर आत्मा के वास्तविक स्वरूप का। तो प्राचीन श्याल आदि पांचों ऋषियों ने निर्धारण कर लिया कि हम लोग उपास्य वैश्वानर आत्मा का कहो या ब्रह्म का कहो, उपास्य ब्रह्म का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय उनके आसपास ही प्रसिद्ध विद्वान के रूप में, शिष्ट के रूप में उद्दालक जी हैं। तो कहा उद्दालक जी के पास चलते हैं और अपना जो विचारणीय विषय है उस पर विचार उनका सुनते हैं और उनसे निर्धारण कर लेते हैं। उद्दालक जी इन सबको आते हुए देख करके वो समझ गए कि कुछ प्रश्न लेकर के आ रहे हैं और मैं भी नहीं निर्धारण, मुझे भी स्वयं निर्धारण नहीं है वैश्वानर आत्मा के विषय में। तो पहले उन्होंने निश्चय कर लिया कि राजा अश्वपति जो हैं वो जानते हैं और उनको उनके पास लेकर के मैं इनको जाऊंगा। आए पहले अतिथियों का सत्कार वगैरह करके जैसे ही उन्होंने शुरू किया तो कहा कि ऐसा करते हैं हम लोग चलते हैं राजा के पास। और वहाँ राजा के पास जा करके राजा ने पहले जो भी अपना आदर आतिथ्य करना था वो सब किया, अपने यहाँ होने वाली यज्ञ की सूचना भी दी, वहाँ रुकने की रुकने का आग्रह भी किया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मनुष्य को चाहिए कि जो उद्देश्य लेकर के जहाँ जाता है उस उद्देश्य को पूरा करें, हम इस उद्देश्य से आपके पास आए नहीं हैं, हम तो आए हैं वैश्वानर का स्वरूप निर्धारण करने के लिए। तो कहा ठीक है, सुबह आपको बता देंगे, आइए। तो एक एक को पहले पूछा तो वहां पर भी वैश्वान कौन से आत्मा की तुम उपासना करते हो, वहां उपासना शब्द भी है और एक एक उपासना का फल भी बताया गया है। और फिर उपसंहार में समस्त वैश्वानर की उपासना का भी विधान है। तो एक एक अंग उपासना का भी विधान प्रतीत हो रहा है उस प्रकरण में और समस्त उपासना का भी प्रतीत हो रहा है। इसलिए क्या वहां व्यस्त उपासनाएं एक एक अंग की भी और समस्त वैश्वानर की उपासना उभय उपासनाएं विवक्षित हैं अथवा मात्र समस्त उपासना ही विवक्षित है, ऐसा संशय उस प्रकरणस्थ उपासनाओं के विषय में होता है। वो तो सब आएगा आगे। हाँ, तो ये संशय हुआ कि व्यस्त उपासनाएं और समस्त उपासना दोनों भी करनी विवक्षित है वहां पर, या दो में से केवल एक और वह भी समस्त उपासना मात्र विवक्षित है, समस्त उपासना तो अविवादित है। समस्त उपासना के साथ व्यस्त उपासना भी कर्तव्य है क्या? उभय उपासना व्यस्त और समस्त कर्तव्य है या केवल समस्त उपासना ही कर्तव्य है, ये संशय है। इसी संशय को प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया कि ध्येयो वैश्वानरांसोपि कृष्ण एव वा ध्यातव्य। तो वैश्वानर अंश यानी वैश्वानर के जो एक एक अंग है, मूर्धा यानी दिवलोक की ही वैश्वानर समस्त वैश्वानर के रूप में उपासना प्राचीन काल करते हैं ना, ऐसे वो छह ऋषियों में से हर एक ऋषि वैश्वानर के जो छह अलग अलग अंग हैं, उन छह अलग अलग अंगों की ही समस्त वैश्वानर समझ करके उपासना कर रहे थे। इसलिए कहा कि वैश्वानर अंश शब्द से लेना वो अलग अलग छह जो अंग हैं वैश्वानर के, राजा के पास पहुंचने से पहले जिसे यह पूरा वैश्वानर समझ रहे हैं एक एक अंग को, वह अंश हाँ मूर्धादि, मूर्धा चक्षु प्राण शरीर का मध्य बस्ती और पैर, ये हैं छह अंग। इनमें से एक एक को ही पूरा का पूरा वैश्वानर समझ करके चिंतन करना, ये हुआ व्यस्त उपासना। वैश्वानर अंश क्या वो भी ध्येय है? और अपि शब्द बता रहा है समस्त तो ध्येय ही है, तो समस्त उपासना के साथ ये जो व्यस्त उपासना है क्या वो दोनों भी करनी चाहिए? व्यस्त समस्त उभय उपासना करनी चाहिए, अथवा वा का अर्थ है अथवा कृष्ण एव ध्यातव्य, तो कृष्ण यानि समस्त जो वैश्वानर है उसी का ये छह अवयव जिसके हैं ऐसा अवयवी जो वैश्वानर उसी का चिंतन करना चाहिए। अवयवकार व्यावर्तक है अंशों का, वैश्वानर अंशों की उपासना का व्यावर्तक है एवकार, और केवल अंश की उपासना अंशों की नहीं। ये संशय होने पर प्रथम कोटि है पूर्व पक्ष की, पूर्व पक्षी अपनी प्रतिज्ञा करते हैं उत्तरार्ध में अंतिम पाद में, जो अंतिम दो पद हैं अंशधीरपि, अंशधीरपि इसमें अंश शब्द से लेना वैश्वानर के जो मूर्धादि एक एक अंश है अंग है, उन अंगों की धी यानी उपासना भी वहां पर कर्तव्य है। और अपि शब्द बताएगा समस्त उपासना तो ही है, तो अंश उपासना तथा समस्त उपासना उभय उपासना विवक्षित है, ये अंशधीरपि से पूर्व पक्षी ने प्रतिज्ञा की। इसमें हेतु बताते हैं अंशेषु उपास्ति फलयोहो उक्ते, ये जो तीन पद हैं ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा के साधक हैं। अंशेषु यानी मूर्धादि जो वैश्वानर का एक एक अंग है और उन एक एक अंगों के विषय में भी किम त्वम वैश्वानरम आत्मानम उपास्ये इत्यादि में उपास्ये ये क्रियापद का प्रयोग है, इसे आख्यात कहा जाता है संस्कृत में। और एक एक का फल भी बताया है, प्राचीन शाल ने कहा कि मैं मूर्धा जो दिवलोक है उसी का चिंतन करता हूँ वैश्वानर के रूप में, तो राजा ने कहा कि इसीलिए तो तुम्हारे यहाँ सूत प्रसूत आसूत नामक जो कर्म है वैदिक वो होते रहते हैं, ये फल बताए एक प्रकार से। तो उपास्ति शब्द का भी प्रयोग है और एक मूर्धा रूप अंग की उपासना का जो फल है वैदिक कर्म का हमेशा होते रहना उनके यहां, ये फल भी बताया गया एक प्रकार से, हमेशा शुभ कार्यों का होता रहना। ये फल कथन तथा उपास्ते इस आख्यात का प्रयोग ये ज्ञापन करता है कि अंग उपासना भी विवक्षित है, और अपि शब्द बताएगा समस्त उपासना तो विवक्षित ही है, क्योंकि वहां पर भी उपास्ति शब्द का प्रयोग है, और उसका फल भी बताया है वैश्वानर उपासना का फल, वैश्वानर का सायुज्य पूर्वक क्रम मुक्ति, वो क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना है अंग उपासना, ये समस्त उपासना का फल तो है ही है। तो समस्त उपासना के फल के तरह अंगों की उपासना का भी फल कथन होने से, और अंगों की उपासना के प्रकरण में भी उपास्य ऐसा शब्द प्रयोग होने से माना जाएगा कि समस्त उपासना के तरह व्यस्त उपासना भी अपेक्षित है। उत्तरा दूसरे श्लोक से सिद्धांत बताया जा रहा है इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर। ये कहते हैं उपक्रमावसानाभ्यां समस्तस्यैव चिंतनम्, समस्तस्यैव चिंतनम् ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। समस्तस्य वैश्वानरस्य एव चिंतनम्, वैश्वानर के एक एक अंग चिंतन का व्यावर्तक है एवकार व्यस्त उपासना का। और ये बता रहा है कि अवयवी जो वैश्वानर हैं अंशी, उसी की उपासना विवक्षित है। ये प्रतिज्ञा हुई समस्त उपासना के ही विवक्षा में हेतु बताया गया उपक्रम अवसानाभ्याम, यानी उपक्रम उपसंहार, अवसान का अर्थ होता है उपसंहार। तो उपक्रम में प्राचीन शालादियों ने जो विचार का विषय रखा जिस वाक्य से, वहां पर कौन आत्मा किम ब्रह्म, इससे ब्रह्म का कोई एक एक अंश का विचार करेंगे ऐसा विचारणीय विषय नहीं, समस्त आत्मविषयक वैश्वानर आत्मविषयक विचार इस वाक्य से श्रुत है। और उनको निर्धारण नहीं हुआ, किसी ने कहा कि मूर्धा ही वो वैश्वानर है दिवलोक ही, तो किसी ने कहा कि सूर्य ही वैश्वानर है, तो किसी ने कहा कि वायु ही वैश्वानर है, किसी ने कहा आकाश ही वैश्वानर है, किसी ने कहा ये समुद्र ही वैश्वानर है, तो किसी ने कहा पृथ्वी ही वैश्वानर है, यानी वैश्वानर के एक एक अंग को ही समस्त वैश्वानर बताया। निर्धारण नहीं हो पाया, इसलिए उद्दालक जी के पास गए, उद्दालक जी राजा के पास ले आए हैं। ये जो उपक्रम में आत्मा और ब्रह्म शब्द से बताया गया जो उपास्य, उसके स्वरूप का निर्धारण नहीं हुआ का अर्थ है कि वहां समस्त स्वरूप का निर्धारण नहीं हुआ और वही उपास्य है। ये उपक्रम से अवगत होता है, और उपसंहार में तस्य हवा एतस्य वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा चक्षु विश्वरूप इत्यादि से ये बताया गया कि समस्त जो वैश्वानर है वह उपास्य है, और उसकी उपासना का फल भी बताया है कि वह समस्त लोकों में और सर्वात्मा हो करके भोजन करता है, मतलब सर्वात्म भाव की प्राप्ति उसे होती है। उसका ये नहीं कि मृत्यु लोक में मात्र अस्तित्व है, वैश्वानर व्यापक है ना, समष्टि स्थूल उपाधि जो चैतन्य है उसे वैश्वानर कहा जाता है, और उस वैश्वानर की उपाधि का चिंतन कर रहा है मैं के रूप में, तो माना जाएगा कि वह भी समष्टि उपाधि वाला होता है। उसका जब वैश्वानर चिंतन परिपक्व होता है तो इस वेष्टि कार्यक्रम संघात से आत्माभिमान निवृत्त हो करके समष्टि वैश्वानर की जो उपाधि है वह उसकी अहंता का आलम्बन बनता है। हाँ, तो वो जो वैश्वानर है उसकी उपाधि उपासक के अहंता का आलम्बन बन जा तो माना जाता है वैश्वानर की अहंग्रह उपासना पूर्ण हो गई। उसे केवल अपना ये शीर ही शीर के रूप में प्रतीत नहीं होगा। दिवलोक मेरा शीर है, सूर्य मेरा नेत्र है, ये वायु जो है मेरे प्राण है, आकाश मेरा पेट है, और वो सारा समुद्र जो है बस्ती है मेरी, और ये पृथ्वी पैर है, ऐसा मैं हूँ। और बाकी ये सारे विश्व के प्राणी जो ये हाथी और बड़े बड़े प्राणी दिखते हैं, ये तो हमारे खून के बूंद में जैसे लाल पेशी सफ़ेद पेशियाँ होती हैं, ऐसी मेरे नाड़ियों में घूमने वाले उन छोटे छोटे पेशियों के तरह ये हाथी आदि हैं, नाड़ियों में बहने वाले खून के तरह ये पानी नदियां हैं बड़ी बड़ी, ऐसा उसे भान होगा, वो मैं हूँ। तो इस प्रकार ये समस्त वैश्वानर की उपासना विवक्षित है। तो समस्तस्यैव चिंतनम्, आगे कहते हैं कि अंश उपास्ति फले स्तुत्य है, तो कहा फिर एक एक अंश की उपासना के विषय में भी उपास्ति क्रियापद का और फल का कथन कैसे है। तो कहते वो स्तुति के लिए समस्त वैश्वानर की उपासना जो विधेय है वहां पर, उसकी स्तुति के लिए ये अंग की उपासना तथा उसका यत किंचित फल बता, जिसकी अंग की उपासना भी ऐसे फलवती है तो समस्त की उपासना कैसे महान होगी, ऐसा उसका प्राशस्त्य ज्ञापित होता है। इसलिए वहां पर अंग में उपास्ति शब्द का और फल का कथन है, वहां अंग उपासना विवक्षित नहीं है, विधेय नहीं है, क्योंकि प्रकरण में जो विधेय होता है उसी की स्तुति होती है, और जो जिससे प्रकरण अपने अधिकारी को हटाना चाहता है उसकी निंदा करता है। तो वैश्वानर उपासना के प्रकरण में समस्त वैश्वानर की तो प्रशंसा है वैश्वानर उपासना की, और व्यस्त उपासना की निंदा है। यदि व्यस्त उपासना विवक्षित होती, विधेय होती, तो विधेय अर्थ में तो प्रवृत्त करना होता है अपने अधिकारी को, तो प्रकरण शास्त्र अपने अधिकारी के सामने जिसमें उसे प्रवृत्त करना है उसकी निंदा नहीं करेगा, और व्यस्त उपासनाओं की निंदा है, कहा कि अच्छा ही किया तुमने मेरे पास आ गए, नहीं तो तुम्हारा मूर्धा गिर जाता, तुम्हारी आँख नहीं रहती, तुम्हारा प्राण न रहता, इत्यादि ये सब निंदा ही तो है अंग, एक एक अंग की उपासना की। अंग उपासना यदि विवक्षित होती तो राजा फिर वो राजा के मुख से निकली हुई श्रुति वो निंदा न करती एक एक अंग की उपासना की। इस ये कह रहे हैं कि अंश उपास्ति फले स्तुत्य ये हुआ, और प्रत्येक उपास्ति निंदनात्, तो एक एक अंग की उपासना, प्रत्येक शब्द से लेना अंग को, और प्रत्येक उपास्ति का अर्थ हुआ व्यस्त उपासना, एक एक अंग की उपासना, वह विवक्षित नहीं है। क्यों विवक्षित नहीं है, तो उसकी निंदा की गई, इसलिए विवक्षित अर्थ की निंदा नहीं होती। सूत्र तथा भाष्य को हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण